دربار عام گرم ہوا اشتہار دو، دربار عام گرم ہوا اشتہار دو، جن و بشر سلام کو آئے پکار دو، جن و بشر سلام کو آئے پکار دو، دونوں جہاں کے شاہ کی آمد کا جشن ہے، سلطان دی پناہ کی آمد کا جشن ہے، مقبول بارگاہ کی آمد کا جشن ہے، اور کل کے خیر خواہ کی آمد کا جشن ہے، دربار عام گرم ہوا اشتہار دو، جن و بشر نام کو آئے پکار دو، دربار عام گرم ہوا اشتہار دو، جن و بشر نام کو آئے پکار دو، یہ جشن ہے مگر ہے پلک بارگاہ کا، یہ ذکر ہے مگر ہے حبیب الہ کا، دربار خاص ہے یہ دو عالم کے شاہ کا، مولود پاک ہے یہ رسالت پناہ کا، دربار عام گرم ہوا اشتہار دو، جن و بشر سلام کو آئے پکار دو، دربار عام گرم ہوا اشتہار دو، جن و بشر سلام کو آئے پکار دو، حسن و جمال نور خدا جلوہ گر ہے آج، دیکھو خدا کے نور کو پیش نظر ہے آج، پردے میں کل جو ذات ادھر تھی ادھر ہے آج، مخلوق کو پکارنے والا کدھر ہے آج، دربار عام گرم ہوا اشتہار دو، جن و بشر نام کو آئے پکار دو، دربار عام گرم ہوا اشتہار دو، جن و بشر نام کو آئے پکار دو، دیدار خاص عام ہوا ہے چلو چلو، رحمت کا اذن عام ہوا ہے چلو چلو، بخشش کا انتظام ہوا ہے چلو چلو، ہونے کا تھا جو کام ہوا ہے چلو چلو، دربار عام گرم ہوا اشتہار دو، جن و بشر نام کو آئے پکار دو، دربار عام گرم ہوا اشتہار دو، جن و بشر نام کو آئے پکار دو، پھیلے گا دین اس شہر علی مقام کا، سکہ چلے گا آج محمد کے نام کا، سکہ چلے گا آج محمد کے نام کا، اے کیف خاص دل ہے یہ دربار عام کا، کہہ دو کہ آج خوب ہے موقع سلام کا، کہہ دو کہ آج خوب ہے موقع سلام کا، دربار عام گرم ہوا اشتہار دو، جن و بشر سلام کو آئے پکار دو، دربار عام گرم ہوا اشتہار دو، جن و بشر سلام کو آئے پکار دو، دربار عام گرم ہوا اشتہار دو، جن و بشر سلام کو آئے پکار دو، تیرے صدقے تیرے قربان